www.attableek.com, the revival. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lah. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يقول الله لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقول أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيته إلا أن تشرك بي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز بھائیو، بہنو، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، گزشتہ ہفتے بھی جنت کے باب میں کچھ باتیں ذکر ہوئی تھی. روایت میں جو ابھی میں نے تلاوت کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ادنا درجے کا جس کو جہنم کے اندر عذاب ہو رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو کرے گا کہ کیا تیرے پاس اگر زمین کے برابر خزانہ بھرا ہوا ہو تو تو اس عذاب سے چھٹنے کے لیے اس کو دے دے گا؟ وہ کہے گا ضرور، میں ساری زمین بھر کر خزانہ دینے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ کہے گا میں نے تو تجھ سے اس سے بھی بہت چھوٹی چیز مانگی تھی، اور وہ چیز کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، جبکہ تو صلب آدم میں تھا. میں نے تجھ سے کہا تھا اللہ تو شرک بھی شیا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن تو نے دنیا میں جانے کے بعد اس وعدے کو بھلا دیا اور تو نے میرے وعدے کے خلاف کیا. انت شریک بھی اور میرے ساتھ تو نے شریک کیا. تعالیٰ جل شانہ اس روایت میں اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، نبی علیہ السلام اشارہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ نے ہم سے جو توحید مانگی، یہ دینا اس دنیا کے اندر اور اختیار کرنا بہت آسان ہے، قیامت میں ساری دنیا بھر کر خزانہ دینے کے مقابلے میں. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے. اللہ نے جن کو ایمان سے نوازا وہ اپنے ایمان کی قدر کرے. مومن گھرانے میں پیدا ہو جانا یہی اللہ کی نعمت ہے، پھر ایمان پر باقی رہنا یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے. بہت سے لوگ چند کوریوں کے خاطر، چند روپیوں کے خاطر، تھوڑے سے عہدے کے خاطر، کسی کے جی کو خوش کرنے کے لیے ایمان کا سودا کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایمان فروشی کرتے ہیں، اور زندگی بھر کے ایمان چھوڑنے والے بن جاتے ہیں. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. یہ پیسے کل ختم ہو جائیں گے، یہ دولت کل ختم ہو جائے گی، یہ عہدے کل ختم ہو جائیں گے، یہ سب کچھ کل ختم ہو جائے گا. ایمان ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. جو قبر میں بھی ساتھ دے گی حشر میں بھی ساتھ دے گی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال دے کر سمجھایا کہ ایک انسان مر رہا ہے اور موت کے موقع پر اپنے بڑے بیٹے کو پوچھتا ہے کہ میری مدد کر, بڑا بیٹا انکار کر دیتا ہے. دوسرے بیٹے سے پوچھتا ہے میری مدد کر, وہ بھی انکار کرتا ہے. چھوٹے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ بیٹے میں نے تیرے حقوق پورے نہیں کیے جتنے بڑوں کے کیے, لیکن مجھے امید ہے کہ تو یقیناً میرے کام آئے گا, میری مدد کر. تو چھوٹا بیٹا کہتا ہے میں قبر میں بھی سپورٹ کروں گا, آخرت میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا. پھر نبی علیہ السلام نے اس مثال کو کھولتے ہوئے سمجھایا کہ بڑا بیٹا انسان کی دولت ہے. انسان مرنے سے پہلے دولت سے پوچھتا ہے میری مدد کر دے. دولت کہتی ہے میں کیا مدد کروں, جب تک آنکھ کھلی رہے گی مجھے دیکھتا رہے گا, اور جہاں آنکھ تیری بند ہو گئی میں تیرے ورثہ کے پاس چلی جاؤں. دوسرا بیٹا اس کے اہل عیال اولاد رشتہ دار ہے, یہ پوچھتا ہے اپنی اولاد سے, اپنی بیوی سے میری مدد کر دے. وہ سب یہ کہہ دیتے ہیں کہ ابا جی ہم کیا مدد کریں, جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے پاس علاج و معالجہ دوا کرائیں گے, مر گئے تو اٹھا کر قبرستان میں دفن کر دیں گے, اس سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اور تیسرا بیٹا انسان کے ایمان اور اعمال ہے, جس کے حقوق انسان نے دنیا میں پیدا پورے نہیں کیے, لیکن رب کریم, لیکن یہ اعمال و ایمان اس کو یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہم تیرا تعاون کریں گے قبر میں حشر میں, یہاں تک کہ انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائیں. تو ایمان عظیم المرتبت دولت, ایمان کی قدر کرتا ہے. اور یاد رکھو قیامت میں سفارش کا تعلق بھی ایمان ہی سے ہے. ویسے شفاعت کبریٰ تو ہر ایک کے باب میں ہے, جلدی حساب شروع ہو جائے یہ تو ہر ایک کے باب میں ہے. قیامت کے دن جب لوگ ہم آہمی میں ہوں گے, آفتاب سر پر ہوگا, اپنے اپنے اعمال کے مطابق لوگ پسینے میں غرقاب ڈوبے ہوئے ہوں گے, کسی کا پسینہ اس کے منہ تک آ لگا ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا گویا اس کے منہ کو لگام پہنا دی گئی ہے. اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. یہاں مصیبت میں صبح سے شام جلدی نہیں ہوتی, وہاں کا اتنا لمبا دن کیسے پسار اور پار ہوگا. ایسے موقع پر سفارش کی ضرورت ہوگی کہ کوئی سفارش کرے اور حساب شروع ہو جائے. تو لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. اپنا عذر پیش کریں, حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت نوح اپنا عذر پیش کریں, حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, وہ لوگ بھی اپنا عذر پیش کریں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, حضرت عیسیٰ بھی منع کریں گے اور حوالہ دیں گے کہ جاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے, میں آگے بڑھوں گا, سر بسجود ہوں گا اللہ کے سامنے, اور مجھے کہا جائے گا ارفع راسک, محمد سر اٹھاؤ, سل تعطا, مانگو تمہاری مانگ پوری کی جائے گی, سفارش کرو سنی جائے گی. حضرت فرمائیں گے حساب شروع. جب قیامت میں سارے لوگ پریشان ہوں گے, انبیاء تک نفسی نفسی نفسی کہہ رہے, اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امتی امتی فرمائے. ہمیں چاہیے کہ اس نبی کی اتباع کریں, اس نے جیسے ایمان لانے کو کہا ویسے ہم ایمان لائیں, اس نے جیسے زندگی گزارنے کو کہا ویسے زندگی گزارے، اعمال صالحہ پر، نماز اور روزہ پر، زکاة اور حج پر، اخلاق حسنہ پر، حقوق و لباد کی ادائیگی پر، حلال مال سے بچنے پر، حلال کھانے پر. اگر زندگی اس طرح گزری ہے تو انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شفاعتیں بھی ہم کو نصیب ہوں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی بہتر سے بہتر ایمان والی بنائیں. ایمان کے بغیر تو میرے بھائیوں میری بہنوں کوئی عمل ہمارا قبول نہیں ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے لوگ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان، مگر کامیاب کون ہوگا؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق بات کی لوگوں کو تلقین کرتے رہے اور صبر کی بھی تلقین کرتے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اعمال صالحہ کیے جس مرد و عورت نے، شرط یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہو. تو ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. اس لیے معمولی معمولی عہدوں کے خاطر، چند کوریوں چند پیسوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کرو. اللہ بچائے، اللہ بچائے. بہت سے لوگ صرف غیروں کو راضی کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے عہدے کے خاطر یا چند روپیوں کے خاطر غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یاد رکھو، مرتد ہو جاتے ہیں، اور مرتد کے باب میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے، سنو، کہ جو آدمی ایمان کے بعد مرتد ہو گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم احفظنا، تو اس کی زندگی کے پچھلے جتنے اعمال تھے، نیکیاں تھیں، وہ سب ختم. اب وہ نماز بھی گئی، اب وہ روزے بھی گئے، اب وہ حج بھی گیا، سب چلا گیا. حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر اس نے پہلے حج کیا تھا تو اب اس حج کا کوئی اعتبار نہیں. بلکہ اگر یہ مالدار ہے، مرتد کے بعد دوبارہ جب ایمان لاتا ہے اور یہ مالدار ہے، تو اب اس کو دوبارہ حج کرنا ہوگا، اس کا پہلا حج بھی ختم. ایک معمولی چیز کے خاطر ہم اپنی عبادتوں کا سودا کر لیں، اپنی نماز اور زکوٰۃ کو ضائع کر دیں، حج اور روزے کو ضائع کر دیں، اور پھر میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضری ہے، پھر وہاں پل صراط رکھا جائے گا جو جہنم کے اوپر ہوگا، کوئی بجلی کی طرح گزرے گا. یہ حضرات انبیاء ہیں، کوئی ہوا کی طرح گزرے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزرے گا، کوئی دوڑتا ہوا گزرے گا، اور کوئی گرتا پڑتا گزر جائے گا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جس کو جہنم اپنے اندر کھینچ لے گا. اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا ہوں گا اور دعا کر رہا ہوں گا، اللہم صلی وسلم، اے اللہ میرا امتی جا رہا ہے، اس کو صحیح سلامت گزار دے. مشکات شریف کی روایت، نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، قیامت کے دن حضرت آپ ہم کو پہچانیں گے. حضرت نے فرمایا کہ تین مقام پر کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ایک جہاں اعمال تولے جاتے ہوں گے، وہاں کوئی کسی کو نہیں پہچانے، نہ باپ بیٹے کو، نہ ماں بیٹی کو، کوئی کسی کو نہیں پہچانتا. ہر ایک اپنی فکر میں ہوگا کہ میری نیکیوں کا پلڑا جھک جائے اور برائیوں کے پلڑے سے میں بچ جاؤں. نمبر دو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب نام اعمال تقسیم ہو رہے ہوں گے تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. ہر ایک اپنی اپنی فکر میں ہوگا کہ میرا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملتا ہے یا الٹے ہاتھ میں ملتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. جس کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ کہے گا لوگوں سے پرو پرو میں کامیاب ہو گیا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِ, پسے پست سے ملا یا شمال بائیں طرف, وہ ناکام ہوگا. تو جب نام اعمال تولا جا رہا ہو, تقسیم کیا جاؤ, اس وقت کوئی کسی کو نہیں پہچان. اور نمبر تین, جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں تو کوئی کسی کو نہیں پہچانے جب تک کہ گزر نہ جائے. ایسے موقع پر صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ میری امت کو صحیح سلامت گزار, میری امت کو صحیح سلامت گزار. یہ رحمت للعالمین کو اپنی امت کی فکر ہے. اس امت کو چاہیے کہ نبی کی اتباع اور سنت و شریعت کو مد نظر رکھے اور اس کے مطابق عمل کرے. میرے بھائیوں اور بہنوں, اندھیرا دور کرنا لاٹھی سے نہیں ہو سکتا ہے. رات کا اندھیرا ہو اور ساری دنیا لاٹھیاں نکال کر نکل جائے, اس سے اندھیرا دور نہیں ہو سکتا. اندھیرے میں لاٹھیاں مارنے سے اندھیرا دور نہیں ہوتا. اندھیرا دور ہوتا ہے لائٹ جلانے, روشنی. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں جو اندھیرا چھایا ہوا ہے اس وقت, معاصی کا, ظلمتوں کا, تاریکیوں کا, بدماشیوں کا, یہ اندھیرا لاتھیوں سے دور نہیں ہوتا. یہ تو اتباع نبوی سے دور ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے اسی سے دور. ہر اتباع نبوی پر اللہ کی رضا ہے. اتباع نبوی پر قیامت کے دن نبی کی سفارش ہے. اتباع نبوی پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو جنت میں لے جانا ہے. اتباع نبوی پر حوض کوثر سے پانی پلانا ہے, ورنہ تو پھر روایتوں میں آتا ہے کہ حوض کوثر سے بھی بھگا دیے جائیں گے. ہم تو مانگتے رہے ساری زندگی حوض کوثر کا پانی نصیب ہو, اور اعمال دیکھتے ہیں تو حوض کوثر کے لائق ہی نہیں. تو نبی کی اتباع پر حوض کوثر کا پانی دیا, نبی کی اتباع پر سفارش, نبی کی اتباع پر انگلی پکڑ کے جنت میں لے جانا بھی ہے. ان سارے مسائل کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. کسی پر جنت کے فیصلے ہونے والے ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من نوکش عذب اللہ نے جس کا حساب لے لیا وہ ہلاک ہوگا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ, قرآن میں اللہ تو کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, میں آسان حساب لوں گا. فرمایا عائشہ, اللہ تعالیٰ اگر سوال نہ کرے تب تو آسان حساب, اور اگر اس نے پوچھ لیا کہ یہ کام تم کیوں کیا تو حساب دینا مشکل ہو جائے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دعا فرماتے تھے, اللہم حاسبنی حساب یسیرا, اللہم حاسبنی حساب یسیرا. اے اللہ آسان حساب فرما, اللہ آسان حساب فرما. آپ تو معصوم و مغفور تھے, آپ کے گناہ نہیں, لیکن آپ اس لیے دعا کر رہے ہیں تاکہ امت کو تعلیم ملے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اتباع نبوی کا ذوق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے. اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رذائل سے اور برے اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا رحم العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم عیننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ اتباع نبوی کا شوق عطا فرما. شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین ہمارا حساب آسان فرمانا. اے اللہ اگر تو حساب لینے پر آ گیا تو ہمارے بس میں نہیں ہوگا. اللہ ہمارا حساب آسان فرمانا. اللہم حاسبنا حساب یسرنا. اے اللہ دنیا میں جو آدمی جہاں پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سب کے حالات کو خوشگوار فرما. مدارس مکاتب مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کی خصوصاً حفاظت فرما. اے اللہ کفر سے شرک سے ضلالت سے گمراہیوں سے بد اخلاقیوں سے بدماشیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا رحم اللہ.